Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag er søndag den 13. i 3. 2016. Vi har med mulakhas al-fiqh at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليهم بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، vi er nået frem til en ny kapitel, der hedder Ahkam al-Rida'a. Ahkam al-Rida'a. Al-Rida'a betyder amning. Al-Rida'a betyder amning. Kan I høre mig begge to? Bare så jeg ikke sidder og snakker med mig selv. Alhamdulillah. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Nisa, vers nummer 23: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم يا سمغة سمها أمية ويا سسكنة سم أوستو إلى كما فرا أمني. Hvis vi kigger her, Allah subhanahu wa ta'ala indikerer, hvordan amning foregår. Amning foregår, at der bliver produceret mælk hos en kvinde, som er fremmed for en, og hun ammer personen, og herefter bliver hun en mor for ham. Når jeg siger fremmed, det betyder, at hun er ikke hans blodmor, han er ikke hans biologisk mor. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem titler, og det er derfor, Allah kalder dem wa ummahatukumu, det er jeres mødre fra amning, som har ammet jer. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siger al-hadith al-sahih, som er i Bukhari og Muslim, hvor han siger: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. Det der opstår af amning, det er med til at danne haram, hvad der angår slægt. Og hvordan skal det forstås? Det skal forstås, de som du har familierelationer, hvor du har din mor og hendes søster, så hendes søster er haram for dig, hendes, altså din mor og hendes mor er haram for dig, hendes børn bliver haram for dig, etc. Alt det her kommer i relation. Og det er derfor, at Muhammad s.a.w. fortæller, at det her er med til at bygge en ny familie, som kommer til at være din maharim. Din maharim, det betyder, at de er forbudt for dig. Eksempel: hvis vi har Hassan, der blev armet af Aisha, så vil Aisha være mor, og Aishas børn vil være hans søskende. Og så vil Aishas søstre være hans, hvad hedder det, er det moster? Moster, ikke? Er det moster, eller er det faster? Jeg kan aldrig finde ud af det. Jeg kan ikke huske det. Ja. Og så bliver det fars, nej, ikke fars søster. Fars søster, faster, så er det moster, ja. Så bliver det moster. Mors søster, moster, ja, præcis. Og så kommer, ja, moster. Og så kommer faren til at være far til ham. Det vil sige, at hans søster kommer til at være hans faster. Og hermed kan man sige, at Aishas mor kommer til at være hans mormor. Og faren, så kommer han til at have en farfar og en morfar. Så han får en armemor og en armefar, og så får han en arme mormor, og en arme morfar, og en arme farmor, og en arme farfar. Og på den måde, så får han en relation. Og så får han en arme søskende, som består af piger og drenge. Og så kan man danne relation heraf, at den relation er ligesom i slægt. Alhamdulillah. Den relation kommer i slægt på lige fod som alle mulige andre relationer. Dog er der ikke nogen arvning. Dog er der ikke nogen arvning. Men hvad betyder rida? Hvad betyder rida? Rida betyder masul laban. At et barn sutter mælk fra et menneske på en måde, som kan være direkte eller indirekte. Det kan være direkte fra kilden, og det kan være, at man, at et barn får det igennem en flaske, som bliver suget, og herefter kan barnet få den der mælk. Og det her, der er en grænse. Selve grænsen for selve laban, altså laban, det betyder mælk i det her tilfælde. Så selve grænsen for den her laban er 2 år. Op imod 2 år. Op imod 2 år. Men hvad betyder rida? Rida betyder for barnet, at der er ingen nikah. At han kan være sammen med den. Han kan blive brugt som mahram i rejse, og han kan gik og være tilfælde sammen med den. Men der er 2 betingelser for, at det her kan være, at ham der, at hende der kan være hans mor i amning. Betingelse nummer 1, at han har fået 5 amninger, at han har fået 5 amninger eller mere. Som er indikeret af hadith Aisha radiyallahu anha, som sagde: Kana fima unzila min al-Qur'an 10 rada'at ma'lumat yahrum. Det der blev nedsendt i Qur'an 10 amninger, som er kendte, som indikerer forbudthed i mellem barnet og moren, det vil sige, så bliver hun hans mor. ثم نسخنا بخمس معلومات. Så bliver de opløftet med 5 yderligere. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. Og Muhammad صلى الله عليه وسلم døde, og det er det, som blev læst. Og hvad betyder læst? Det betyder, at den her, den blev nedsendt i Qur'an, og så bliver den opløftet, og det er det, man kalder nasr al-tilawa. Nasr al-tilawa, at selve verserne fortsætter med hensyn til hukum og bliver opløftet fra Qur'an. Og dem er der en del af. Og det har jeg talt om i ulum al-Qur'an, og det har jeg talt om i tafsir al-Qur'an. Og det skal jeg ikke ligesom gå tilbage til. Bare betingelse nummer 2, det vil sige første betingelse er 5 amninger og op efter. Betingelse nummer 2. أن تكون الخمس الرضاعات من في الحولين. At de 5 amninger foregår inden for de 2 år. Jamen hvordan? De skal være inden for de 2 år fra barnets fødsel frem til de 2 år. Jamen hvis en kvinde ammer et barn efter der er gået 2,5 år, så siger vi, at det er ugyldigt. Men hvad er beviset for det? Surat al-Baqarah, vers nummer 233. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Kvinderne ammer deres børn 2 år fuldt ud til dem, som ønsker at fuldkommen gøre amninger. Og hermed kan man sige, der er nogle ulema, som siger, at det er wajib for en kvinde at arme deres børn op imod de 2 år. Andre siger, at det er op til dem, hvad de ønsker. Og men det er nogen, der siger, at det er godt at gøre. Og læg mærke til, hvad Allah siger, liman arada an yutimma ar-rida'a, til dem, som ønsker at fuldkommen gøre amning. Og hermed kan man sige, at de skal foregå i de to år, og ikke efter. طيب محمد صلى الله عليه وسلم سي الحديث سمع الترمذي وهن سي عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام دي سم إنديكية حرمة حرمة بتصدر كفين بلي حرام فهم er de, som har fået maven til, eller amra, det betyder, at de indre organer til at blive flået, det vil sige at vokse. Og det foregik før, at man afsluttede hans amningsperiode, ja, de 20 år. Hvad betyder det? Det betyder, at selve amning skal være en amning, som er et måltid. Som skal være fyldig, som kan være, det skal ikke være, at han sætter, lad os sige, du har et barn, som bare sutter lidt, så siger man 1, 2, 3, 4, 5, nej, det skal være 5 suradatin mushbi'at, 5 amninger, som er mættende. 5 amninger, som er mættende, og på det kan man sige, at der vil være humma. Er I med indtil videre? Er I med det der, det er vigtigt, I forstår det? Og selve grænset for det var, at han sutter til, at han fyldgør sin mund med mælk, så han kan få det trækket ned. Så kan han trække vejr igen. Det her, nogle ulama indikerer til at være en amning. Og så kan man ligesom optælle. Det er lidt svært, men sådan er det. Og hermed kan man sige, at amning er en observation. At amning er en observation, hvor kvinden skal observere, om han er ammet de fem fuldgørende perioder. Så kan hun ligesom se, at hun er mor til ham, og familien kommer til at være en familie for ham. På den måde. Hvad indikerer ammor? Eller arme far. Ingenting andet, at han er blevet en del af deres familie uden forpligtelser. Han er en del af deres familie uden forpligtelser. Ja'ni, han kommer ikke til at betale nafaqa. Forsørgelsespligt har han slet ikke over for faren eller moren. Han kommer ikke til at arve eller arve dem. Og han kommer ikke til at være wali for nogen af dem. Fordi al-nasab, hvad nasab slægtning er højere grad og bedre med hensyn til slægt er højere grad end arme familie. Og hermed kan man sige, at man kan ikke bare gå hen og sige, at hun er blevet en mor for ham, så er det ligesom, der fører til ligesom de samme forpligtelser overhovedet ikke. Det gør det ikke. Det eneste det er, at han kan sidde sammen med dem, han kan rejse med dem, han kan være der uden at de skal have hijab på, etc. Og han er haram for dem. Yani, han må ikke giftes med pigerne, og han kan være sammen med dem, etc. Men der er ikke de samme forpligtelser, som der er over for sin egen familie. Af sin egen slægt. Det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi forstår, at selve mælk skal stamme fra et ægteskab. Selve mælk skal stamme fra et ægteskab. For eksempel, hvis vi har en kvinde, der hedder X, eller Hasna, bare for at I kan forstå det, så skal hun have indgået et ægteskab med en, og på den måde er hun ligesom enten gravid, eller hun er født, at hun kan amme. På den måde kan hun blive en ammet mor for ham. Eller hun bliver også en ammet mor, selvom, lad os nu antage en kvinde, hun har et barn i zina. så kommer moren til at være mor for ham, men faren slipper. Fordi faren fra Zina vil ikke være med i det her spil. Og så vil han ikke have det samme realitet. Så barn, hvis hun er gravid fra et Zina, og hun armer andre. Nej, du kan ikke se, der er betingelser. Der er to betingelser. For at sige, en armning er en realitet. Betingelse nummer 1, 5 rada'at. Betingelse nummer 2, at selve de 5 rada'at foregår i de to år. Inden for de to år. Op imod de to år. Så er vi færdige. Nu snakker vi om situationer. Situation nummer 1. Så kan man sige, hvis en kvinde, hun har et ægteskab, og hun er blevet gravid, eller hun er født, så kommer hun til at være arme mor, og faren kommer til at være arme far. Hvis situationen nummer 2, hvor vi har ingen far, vi har en zinafar, så kommer hun til at være arme mor, men faren kommer ikke til at have en rolle i det her. Og mælk, som afstammer fra dyr, er ikke med til at gøre barnet til at være haram overhovedet. Men hvad så, hvis vi har en kvinde, der hverken er gift, eller har lavet zina, og hun så et barn, der var sulten, og hendes bryst kom af med mælk. Der er forskellige holdninger hos ulama. Nogle ulama siger, at det her er ikke med til at indikere hurma, fordi de stammer ikke fra, at det har været graviteten, eller ægteskabet, eller noget lignende. Det er den ene holdning. Den anden holdning siger nej. Hun vil være hans mor i armning. Uden problem. Hvem er det, der bekræfter med hensyn til armning? Bekræftelse af armning kommer fra... Bekræftning af armning stammer fra den mor, der har armet. Eller hans egen mor, som har set det. Eller dem, der har været til stede. Men moren, hvis hun er kendt for at være ærlig, så er hendes ord er gældende. Men hvis der er i tvivl om, at selve armningen har været til stede eller ej, at det er fem, og der er ikke nogen klar bevis, så er det, at der er ikke noget haram, før det modsatte er bevis. Det vil sige, for at haram gør noget, så skal man have et klart bevis, som er klar. Og en tvivlsomhed kan ikke bruges hjerne. Der kommer en kvinde og siger, måske har jeg armet ham 3 eller 5 gange, eller jeg ved det ikke, og sådan noget. Så siger vi, det der, de er tvivlsomme, du har ikke armet ham. Nå, til at han kan blive dit barn i armning. Og så kommer det ikke til at være på den her facon. Er I med? Er I med hensyn til rada'a, amning? Tøj. Al-hadana. Hvad betyder al-hadana? Hadana betyder, hvem der skal have barnet hos. Hvis der sker problemer mellem en mand og en kvinde, og det man kalder problemer. Eller skilsmisse. Eller noget lignende. Og hvis vi oversætter al-hadana, så stammer den fra al-hudn. Al-hudn, det er selve skyd. Den kan også betyde al-junb, at den er tæt. Og det er, hvem er det, der tager barnet til sig. Og det man kalder overtagelse af barnets opvækst. Og hvis vi tager det i shara, det betyder selve opvæksten og opdragelse, som en person skal stå for. Og sørge for at opdrage ham i henhold til sharia og livlig måde. Hvis vi kigger i sharia perspektiv, så har vi ligesom nogle retningslinjer. Og jeg vil sige til jer, at disse retningslinjer er, hvad ulama har valgt. Nogen skubber tingene og vælger den ene før den anden. Og så vil jeg sige, at der er ikke noget af det, der er rigtigt, som sådan. Men jeg nævner det, så ligesom I har nogle retningslinjer, så giver jeg mit konklusion på det. Men alle er enige om, at de første, der har al-havana med hensyn til barnet, er moren. Og det er det, som imam Muwaffaq al-Din ibn Qudama op til 7 år, der siger han, at moren har ret over barnet. Og det er derfor, han siger overret, إِذَا افْتَرَقَ الزَّوْجَانِ وَلَهُمَا وَلَدْ طُفِلْ أَوْ مَعْتُوْ فَأُمُّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِكَفَالَتِهِ إِذَا كَمُولَتْ الشَّرَائِدْ فِيهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. Hvis forældrene går fra hinanden, om det er en dreng eller en, som er mongol eller lignende, så hans mor har første prioritet til at have barnet, hvis hun opfylder betingelserne. Og det er sådan, har Malik også relateret, og sådan har folk fra logikken sagt. Men der er en betingelse til sted. فَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْأُمِّ, når kvinden hun vælger at blive gift, så skal hun aflevere barnet eller børnene til faren automatisk. Lige så snart hun er indgået et ægteskab, så skal barnet returneres tilbage til faren. Og barnet skal ikke opdrages af en anden. Det der er indikeret af Muhammad s.a.w., som har fået en kvinde, hvor han sagde, Ya Rasulallah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a. En kvinde sagde til Muhammad, og profeten Allah, min søn, min mave var hans rumsted, og min bryst har været hans tørste sted, det vil sige, jeg gav ham vand, og min skød har været hans omrøringssted. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, og hans far har givet mig talaq, وَأَرَادَ أَنْ يَنْزَعَهُ مِنِّي, og han ønsker at trække ham fra mig. فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي, du har første prioritet, så længe du ikke bliver gift. Og det er derfor, en mor har første prioritet, hvis hun opfølger betingelserne. Og nu når ulama har lagt betingelserne med hensyn til din, hvem? Kommer, vent. Og nogle ulema siger, hvis farens din er bedre end morens, og hvis fars ilm er bedre end moren, og han kan gøre det, så er det faren, der overtager det fra første dag. Men mindre barnet op nu 7 år, kan blive hos kvinden, til hun overtager barnet, hvor manden overtager barnet herefter, så kan han opdrage den i henhold til din. Men faren kan godt tage barnet, hvis han har lyst, nej. Ulema siger, eller Muhammad s.a.w. siger, så længe hun ikke bliver gift, og hun har magt og styrke til at være med til opdragelse, så skal det hende, der har det, op mod 7 år. Og efter de 7 år, så kan de tage konklusion. Så der er mange, der siger, hvorfor er det moren, der skal have det, man kalder al-havana? Moren skal have det, fordi hun har... moren har det, man kalder al-shafaqa. Hun er barmhjertig over for ham, mere tålmodig over for ham eller hende. Hun kan ligesom være med fra starten og hjælpe ham, hvor faren, nogle af forældrene eller nogle af fædrene kan ikke have det samme realitet. Hvis vi kigger, så kan man sige, Ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda, han sagde til en mand, med hensyn til kvinder, han siger, Rihuha wa firashuha wa hijruha khayrun lahu minka hatta yashibba wa yakhtara linafse. Hans duft og hans, Muhammad s.a.w., eller ikke Muhammad, Ibn Abbas, han fortæller med hensyn til hvem der overtager. Og så forklarer han, at morens lugt og morens madrasse og morens skyd er bedre for ham, til han vokser, så kan han vælge for ham selv. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han siger, al-ummu aslahu min al-ab. Moren er bedre til at have barnet end faren, li'annaha awthaqu bis-saghir. Hun har mere styr på barnet, wa akhbaru bitaghdiyatihi wa hamlihi wa tanwimihi wa tanwilihi. Og hun kan ligesom fødre ham, og hun kan bære ham, og hun kan lade ham sove, og hun gav ham, får ham til at være i bedre stand end alle mulige andre. Batul, what is it? What is it? What og hermed kan man sige, at hvis moren er ikke til stede, hvor vil de flytte selv være overtagelse? Overtagelse kan forekomme til, at den bliver flyttet til andre. Eksempelvis hans mors mor, Jadakh al-Tifl. Og Jadakh al-Tifl, det betyder bedste mødrene, og det er som regel morens mor, som hun overtager den her rolle. Og hvem har første prioritet? Mange siger, det er, altså hvis hun falder bort, så er det hendes mor, det vil sige morens mor. Hvor hun overtager rollen og være det, man kalder, hvad er det, man kalder det på dansk? Hadrina, hun tager sig af ham, eller hun tager sig af hende. Og det kan gå faktisk op imod dem, som er i live, og det er klart, der er en grænse. Hvis de her mormorens familie er ligesom op i alderen, og de kan ikke tage, engang tage sig af sig selv, så vil hukum bortfalde. Det er ikke en plejeforælder, eller ikke en forældremyndighed. Men det er, hvem er det, der overtager? Og dem, der overtager, er mormoren. Hvis moren er kommet bort, så er det mormoren, der overtager. I første realitet. Og hvis mormoren ikke kan, og hun er ikke i stand, så kigger man efter farmoren. Er I med? Når I skriver forældremyndighed og plejemor, det har ikke noget, det er de danske ord for det. Det vi snakker om, hvem der vil tage position. Og jeg nævner det, og så vil jeg fortælle jer bagefter konklusionen. Det er bare ligesom, hvad mange ulema har været op. Og nogle ulema siger, at hvis Ab ikke kan tage selve rollen, så vil de gå videre til mor, til hans mor. Og de kan stige, de kan være hans mor, de kan være oldemor, tipmor, etc. Men som regel afhængig af deres tilstand. Nogle af de der familiepleje af de ældre, de kan være umuligt, fordi de er også gamle. Men afhængig af, hvem er der til stede. Og så herefter vil de ryge videre til morens søstre. Og hvis morens søstrene ikke kan, så vil de ryge til farens søstre. Og hvis de ikke kan, så vil de gå til onklerne, etc. Men Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han har faktisk en udtalelse, som er faktisk rimelig smuk, hvor han siger, selve fasteren har mere ret til ham, end hvad en moster har. Og det har han faktisk ret i, fordi hun er mere i slægt med ham, end den anden er. Fordi hun afstammer fra faren. Og det er derfor bedsteforældrene, yani hvis moren kommer bort, så er det bedsteforældrene, der har første realitet. Og fasterne har også første prioritet. Og det er derfor, mandens koner har også første prioritet. Og det er derfor, jeg tager det samme handling som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hvor jeg siger, at selve realiteten er til faren. Hvis moren er død, så er det faren, der ligesom overtager rollen og hans familie. Okay. Og det er derfor, der er mange ligesom, der står og siger, hvem er det, der overtager. Der er ikke en egentlig beslutning afhængig af, hvem har bedste din, hvem har bedste opførsel og opdragelse, etc. Så det er, kan være en dommer, som går hen og vurderer. Er I med? Men det skal helst være en mahram. Yani, hvis det er en datter, så kan man ikke bare smide hende over til fætrene. Det er ikke hendes mahram. Så det skal være til nogen af hendes mahram. Hendes mahram, det betyder, at nogen, som ikke kan giftes med. Så det kan være onkler eller lignende. Er I med? Og det er afhængig af situationen. Nogle har den ene del, og andre har nogle andre dele. Så det er et spørgsmål om, hvordan man gør. Nu har vi talt om al-hadana, så skal vi snakke om, hvad er det, der kan være en forhindring for plejen. Hvad er det, der kan være en forhindring i hadana? Der kan være en forhindring i hadana, riq. Riq, det betyder at komme i det, man kalder slaveri. Og det vil sige, at der er ingen hadana, liman fihi riq, hvis man er under slave. Der er ingen hadana li fasiq. Og fasiq, hvad betyder fasiq? Bare ligesom, så I kan repetere. Hvem er fasiq? Ha. Er I færdig søvn? Ingen hadana til fasiq, det betyder, det er ham, som laver synder og store synder. Åbenlyst. Yani, en, der drikker alkohol, en, der laver zina, en, som bedrager etc. Alle dem, som laver store ting, som er overlyst, de kalder man fasiq. Ingen hadana li kafir. Nej, stor haram, stor, ikke bare haram, stor haram, overlyst. Ingen hadana li kafir. Yani, vi har en forælder, der er kuffar, og de blev moren blev muslimer, og de går fra hinanden, det er klart, så barnet tilhører moren. Så den kan ikke gå hadana til faren. Ingen hadana til en ny gift kvinde. Yani, lige så snart en kvinde er indgået i et ægteskab, så skal hun aflevere barnet til faren. Det skal hun. Der er ikke så meget der. Vi har noget, der hedder en rejse, hvis faren vælger at rejse uden at det er en tricks. Og hans rejse er lang, så skal han have sit barn med sig. Fordi faren har første prioritet i at rejse, at have sit barn med sig. Og selvom han har tænkt sig at bo langt væk og tage barnet med sig, også fordi han kan have en opdragelse over ham, og han kan forsørge ham. Eller forsørge hende. Og hvis det er en tæt rejse, så kan han have tilladelse til at tage barnet med sig, men han må gerne have barnet hos moren, så han kan besøge barnet. Og forsørge barnet selvfølgelig. Men hvis barnet er en rejse, som er kort, og faren vender tilbage, så behøver han ikke have insistation på, at han skal tage barnet med sig, fordi han kan se barnet herefter. Men hvis han har tænkt sig at lave en form for snyd, så han vil gerne bare flytte for at tage barnet og lade være med at ligesom komme tilbage for at snyde moren, den der måde eksisterer desværre hos mange, og det er ikke til at de sharia at bruge din, at sige, at jeg er nødt til at rejse, fordi jeg vil ligesom danne skade på moren, fordi moren har også ret til at se barnet. Så det skal man ligesom passe på. Selve valg kan forekomme, så længe hun ikke bliver gift, når barnet er 7 år. Nogle ulama trækker det op til 12 år. Hvorfor? Fordi nogle ulama siger, når barnet har noget tamiz og kan skinne og kan se tingene, så kan han ligesom vælge selv. Og derfor har vi en aldersgrænse, siger 7 år op efter. 7 år op efter. Nogle ulama siger op mod 12. Nogle siger op mod 12, og nu ligesom taler vi ud af boksen, hvis man kan se det på den måde. Så nogle ulama siger, at barnet har behov for faren efter 12 i form af opdragelse. Og pigen har brug for moren, når hun kommer i pubertetsalderen med hensyn til alle mulige ting, som er kvindeting. Og det vil faren ikke kunne klare, medmindre han er gift med en kvinde, som kan hjælpe. Så det er spørgsmål om, hvordan man håndterer det. Det er afhængigt af hver situation. Vi har en dom, som Muhammad s.a.v. han fik besøg af en kvinde. Så sagde hun, min mand han vil gå fra min søn. Så sagde Muhammad, jeg er ulam, og barnet, og knægt. هذا أبوك وهذه أمك. Det er din far og din mor. فخذ بيد أيهما شئت. Tag ved hånden af dem, som du ønsker. Så tog han fast i hans mor og gik. Og sådan er, kan man sige, at Mohammed har ladet et barn vælge, hvor han kunne se, at barnet kunne tage en konklusion. Der skulle være to betingelser for, at man kan lade et barn vælge. At begge forældre er blandt dem, som kan være egnet til at opdrage barn. Nummer to. At selve knægten eller pigen har forstand, som kan vælge og vælge med omhu. Og det er det, man kalder mumayiz. Mumayiz kan skille. Det skal ikke være en mongol, og det skal ikke være en, som har ingen hjerne og kan ikke vælge. Og nogle ulama siger, at hvis barnet er i en syg tilfælde og har behov, så bliver han hos moren. Fordi moren har bedre rahma over for ham end alle mulige andre. Der er mange udtalelser omkring det her, men de kan I læse om. Gentag lige nummer 1. Nummer 1. An yakuna al-abawan min ahli al-hadana. At begge forældre er i stand til at opdrage børn. Yani, hvis vi har en far, ja, som er ikke i stand til at opdrage børn, og vi har en mor, som er i stand til at opdrage børn, så går den automatisk til moren, ikke til faren. Men hermed kan man sige, at begge to de skal være på et niveau, så man kan sige, at begge kan opdrage. Og så nummer to, at barnet er i en tilstand, at han kan vælge, og han kan vælge med omhu. Og som jeg sagde før, der er forskellige metoder og mytologi omkring det her sag. Nogle ulama siger mellem 7 og 12. Og så kan man sige, hvilken relation. Knægtene har behov for deres far, og pigerne har behov for deres mor. Og så kan man ligesom gå hen og vurdere, hvordan de kan blive. Og nogle af fars koner kan være en ond satan, som kan ødelægge dem. Så det er ikke bedst, at de ikke kommer under deres paraply, så de ikke bliver misbrugt. 3. Ny kapitel. Nafaqat al-zawja. Nafaqat al-zawja, det er forsørgelsespligt. Nafaqat al-zawja, at en mand forsørger sin kone. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-talaq, vers nummer 7, لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ. Forsørgelse er afhængig af, hvad han kan. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala siger, betal, hvad du er i stand til at betale. I surat al-Baqarah, vers nummer 228, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Og de har, hvad ligesom de andre har, med de gode gerninger. Og i hadith i Muslim og Abu Dawud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Og de har, hvad I optjener af ting og sager og dækning af deres avre. Og det er derfor Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han siger, جميع الحقوق التي للمرأة وعليها أن وأن مرد ذلك إلى ما يتعارف الناس بينهم. Alt ligger med hensyn til uruf, hvad der ligger hos folk. Nu, hvordan er uruf? Det er ikke en uruf. Det er, hvad der er nu om dagen, er ekstrem og overkvalificering af sharia, og det er ikke nok. Og her er der forskellige former, som vi er nødt til at tale om. Ulama har valgt at sige, at en mand han står for alt, hvad en kvinde har behov for at gøre sig ligesom ren, for at gøre sig flot til ham, og for at gøre sig ren og flot. Og det kan indbære det, man kalder redskaberne for det. Jamen, det skal ikke være, at hun siger, at jeg skal bruge Vichy-creme og alt det der. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om med hensyn til shampoo og sæbe, etc. Og alt det her, det skal han. Også med hensyn til al-giswa. Al-giswa, ulema indikerer, at en mand sørger for at købe en dækning for hende. Altså en jilbab, som hun kan bære. Og nogle ulema siger en jilbab om år, eller andre siger, bare så længe hun har en jilbab, som er ikke i stykker, så er det nok til at være kiswa. Kiswa, det betyder, at dækker hendes aura. طيب النفقة hvis en mand har givet hende talak. Og talak, som I kender, den er delt op i to. Raj'i og ba'in. Raj'i, han kan trække hende. Ba'in, at den er sluttet ved den tredje. Talak raj'i, så skal han betale nafaqa, hvis hun er under ham. Under ham, det betyder, at hun afslutter sin idda hos ham. Hvis hun er sådan en, der stikker af, ligesom mange kvinder nu om dagen gør, så skal han ikke betale hende noget som helst. Og han kan trække hende på afstand. Særlig hvis hun er væk og siger, at jeg laver min idda, så kan han bare sige til folk, jeg trækker, jeg har trukket hende tilbage, så annullerer han hendes talak. Og det kan han godt. Men al-mutallaq al-ba'in, hvis det er en tredje talak, som han har givet hende, så er der hverken betaling eller sukna. Og det er derfor, Muhammad s.a.w. siger, la nafaqa laki wa la sukna. Når han har givet hende talak, så skal han ikke betale nafaqa, så skal hun flytte. Og så skal hun ikke bo hos ham, fordi hun er ligesom væk fra hans magthævning. Men der ligger noget andet, hvis hun er gravid. Hvis hun er gravid, så når han har givet hende talak, så skal han betale for barnet. Og fordi Allah siger i surat al-talak, vers nummer 6. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ. Hvis de er gravide, så skal I betale for dem, til de har født. Og Allah siger i surat al-talak, vers nummer 6, أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ. Lad den bo der, hvor I har optjent af jeres egen optjeneste, og det er, hvad I har fået. Og Muhammad sagde til Fatima bint Qais, radiyallahu anha, لَا نَفَقَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِ حَامِلًا. Efter hendes tredje talak, ingen forsørgelsespligt for dig, medmindre du er gravid. Og hermed kan man sige, at graviditeten er med til at gøre, at man skal betale for hendes beboelse og hendes nafaqa forsørgelsespligt, hvis hun er gravid, efter at give hende talak den tredje. Men der er noget, som fjerner forsørgelsespligt over for kvinden. Nummer 1. إِذَا حُبِسَتْ عَنْهُ. Hvis hun ligesom har gemt sig fra ham. Og حُبِسَتْ عَنْهُ, gemt sig fra ham seksuelt. Ja, men hvis han trækker hende, han vil gerne have noget med hende, hun siger nej, benægter, så skal han ikke forsørge hende. Nummer 2. إِذَا نَجْهَزَتْ. Hvis hun ikke gider høre efter. Og det er, man kalder en hørelse, hvor hun adlyder ham. Så vil selve forsørgelsespligt bortfalde. Hvis hun rejser for sin egen fornøjelse. Hvis hun rejser for sin egen fornøjelse. Og nogle ulema siger, hvis hun rejser til sine forældre, rejser til familien og alt muligt, og manden kan ikke få fat i hende seksuel, og han har behov for hende, så bortfalder forsørgelsespligt. Og en kvinde, hvis manden dør, så har hun ikke forsørgelsespligt i de 4 måneder og 10 dages periode fra hans arv. Så skal hun selv betale sin egen nafaq. Eller nogen af de øvrige familiemedlemmer, der betaler, men de bliver ikke trukket fra hans arv. Men hvis hende der, som dør, hvis man er død, og hun er gravid, så skal man trække fra arv, at man betaler hendes nafaqa, både til beboelse og nafaqa for hende og barnet. Fordi de kan ikke dele arv til testamentet, før barnet bliver født, for at kende hans gender, hans kønsdel. Hvis begge partner er enige om, at de betaler nafaqa, og de kan forskynde, så har de ret til at forskynde på en beløb, eller en bestemt beløb, som de giver. Ulema siger, at hun har en kiswa hvert år. Og kiswa betyder tøj. Og tøj, det er bare noget, som kan dække hendes aura. Så kan I se, at det er ikke meget. Nej, nogle ulema siger, at selve al-kiswa er afhængig af hans tilstand. Hvis han er fattig, så er det en normal, og hvis han er rig, så er det i det samme tilstand. Men det er svært at sætte grænser på det. Tøj. Hvad så hvis manden har ingen forsørgelse, han kan ikke forsørge hende, han er helt færdig. Og det er derfor, Abu Huraira sagde, for en mand, som ingen nafaqa har, han sagde, yufarraq baynahuma, men man kan godt lave talaq mellem dem, hvis han ikke forsørger sig, hvis han ikke kan forsørge hende. Og her vil jeg sige, det er for hurtig konklusion, fordi Muhammad s.a.v. har der været nogle perioder, hvor han ingen penge havde. Og hans kone ligesom, hans kone lever under ham. Og mange sahaba var gift med folk, og der var nogle perioder, hvor de havde intet. Så at drage til konklusionen, at man kan bare skille mellem to, hvis han har forsørgelse, som er dårlig, det er lidt for hurtigt. Det er lidt for hurtigt. Og det skal man ligesom passe på med. Hvis man har penge, men han er nær i, så har hun ret til at tage fra ham, til at hun forsørger ham, forsørger sig selv og forsørger sit barn. Og det er, hvad vi har hentet fra hende, radiyallahu anha wa ardaha, hvor Muhammad sagde til hende, hun var gift med Abu Sufyan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Tag fra ham i skjult, hvad der er behov for dig, og hvad der er behov for dit barn. Og det er tilladt i sharia, at hun tager fra ham, hvad der er behov for det. Jeg er nødt til at tage den sidste kapitel, så bær ad med mig, inshallah, fordi så mangler vi, så tager vi en næste kapitel, der hedder Al-Qisas wal-Jinayat næste gang. Al-Qisas, straffene, wal-Jinayat, alle de jinayat, det vil sige alle de kriminalitet, der forekommer. Det skal vi tage som en kapitel for sig selv. Kapitel, den sidste kapitel i den der, det hedder Nafaqat al-Aqarib wal-Mamalik. Nafaqat, det betyder forsørgelsespligt over familiemedlemmerne og over for slaverne. Det vi snakker om er, hvilken forpligtelse har du over for dit medmenneske, og blandt dem dine brødre, dine søskende, din far, din mor, etc. Hvis vi kigger, hvordan det er, så ligger der i første prioritet to, som har første prioritet, det er dine forældre. Allah siger i surat al-Baqara, vers nummer 83, وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ. Yani, hvis din far er rig, så er der ikke nogen forpligtelse over ham. Men hvis han er fattig, og han har ikke råd til det, så siger Allah, وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ. Man skal tage sig godt af den, og så skal man sørge for at forsørge den. Forsørgelse, det er, hvad de har behov for. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سورة البقرة vers nummer 233. الله على المولود. Ham som blev født, man skal hans rizq er lagt, og det man skal ligesom sørge for, وكسوتهن, og dække deres aura بالمعروف, det som er fornuftigt. Og så vender du det om. Når barnet bliver ældre, og faren bliver ældre, så skal barnet sørge for, hvis faren intet har, det vil sige, at han er helt fattig, etc., så skal han forsørge sin far og sin mor på ligeledes, ligesom han har forsørget ham, da han var lille. Tayyib, hvordan ligger det med hensyn til familiepræget, hvordan man skal hjælpe dem? De har noget med, hvordan arvetestamentet ligger der. Og vi ved udmærket, du har en far, og du har en mor, og så har du jid, du har din bedste far og bedste mor, og så har du dine søskende, og så kan du dele ud. Og nogle ulema siger, at selve hjælpning forekommer med hensyn til arvetestamentets deling. Er I med? Og nogle siger, at dine forpligtelser forekommer kun til din nærmeste, som er din slægt, og det er din far og mor. Og så kommer det ned til familien, og det er dine egne brødre, etc. etc. Allah siger i surat al-Isra, vers nummer 26, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. Giv ham som du er i slægt med hans ret. Fordi Muhammad s.a.w. blev spurgt af en mand, en rajulan sa'ala an-nabiy s.a.w. man abir, hvem er det, jeg skal være tilknyttet til og hjælpe og forsørge? Qala ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka. Du skal hjælpe din mor og din far og din søster og din bror. Der kom også en anden, som siger, وَبْدَعْ بِمَنْ تَعُولْ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَخَالَكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. Så siger han, du skal starte med dem, som du kan hjælpe. Start med din mor, start med din far, start med din søster, start med din bror, og så kan du bare fortsætte yderligere. Og hermed kan man sige, at selve nafaqa er en opdeling på den måde, at dem, som har første prioritet, i form af fattigdom, så de har behov for forsørgelse, og så er der den næste, som har brug kun for lidt hjælp, for at ligesom, fordi de er maskiner, og de har bare brug for en lille smule, så skal man sørge for det. Og hvis der er, du har arvet en mamluk, en slave, så er der nogle forpligtelser, du skal. Allah Muhammad s.a.w. siger, وَلِلْ مَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلِّفْ ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. محمد صلى الله عليه وسلم siger, en slav, han skal have sin mad og sin dækning af aura, som er fornuftig, og man skal ikke udsætte ham for handling på noget, som man ikke kan bære, og det er derfor. Og Muhammad صلى الله عليه وسلم siger med hensyn til slaver, ikhwanukum khawlukum, det er søskende, som tiden har ændret sig på dem. Ja'alahum Allah tahta aydihikum. Allah har lagt dem under jeres hænder. Faman kana akhuhu tahta yadihi, ham hvis bror har været under ham som en slave, falyut'imuhu mimma ya'kul. Lad ham spise, hvad han spiser. Walyulbisuhu mimma yalbis. Og lad ham ligesom bære et tøj, som han bærer. Wala tukallifuhum ma la yaghlibuhum. Og lad være med at sætte dem til noget, som de ikke kan magte. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi forsørger dem, som er ligesom din egen familie, og det er det samme med slaverne. Og det er det samme med hensyn til dyr. Man skal ikke ligesom, man har også forsørgelsespligt over for dyr, hvis du ejer dyr. Og lige meget hvad er det for en dyr, hjemdyr eller udendørs dyr, så skal du forsørge dem. Fordi Muhammad s.a.w. taler om en kat, hvor han nævner en kvinde, udhibat imra'atun fihi rahabasat her. En kvinde har holdt. En kvinde har holdt en kat i en periode, til den der kat døde af selve sult. Så hun hverken gav den mad, eller lad den ligesom komme ud, så den kan spise af, hvad Allah har lagt af afgrud på jorden. Og det er derfor, den kvinde er udhibet, og der er en anden, så ligesom, dakhalat an-nar imra'a fihi ar-rahb. Det betyder, at en kvinde har entreret Jahannam, og Allah beskytter os på grund af en kat. Så hvad du har af ting og sager, sørg for at forsørge dem, og lad dem spise, så de kan, ligesom de kan leve. Hvis der sker dem noget, så er det ikke jeres skyld, inshallah. Næste gang, så tager vi kriminaliteten, og vi tager strafferne, ved ibnillahi ta'ala. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det nu. Barakallahu fikum, og jazakumullahu al-khair, og må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer det bedste, inshallah.